تصویریں تمام پیغمبران کرام کی ان کے حوالے فرمائیں. پوجے کے بعد دیگرے چلتی آئیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس, پھر بنی اسرائیل کے پاس عیسیٰ علیہ السلام آیا تو ان کے پاس, بعد میں پھر جو بادشاہ ہوئے ان کے یہاں پہنچے تو فرعون کے بادشاہ کے پاس وہ تصویریں تھیں, تو حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ دکھلائی گئی اور پوچھا گیا ان کے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو آپ کی جو تصویر تھی اس میں ساتھ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی بھی تصویر بنی ہوئی تھی, اس کا پہلے بتایا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی تصویر وہ ریشم کے جنتی ریشم کے ٹکڑے پہ چھپی ہوتی تھی اور وہ آپ کو دکھلائی جاتی ہے, جبریل لے آتے اور کہتے ہیں ہاں زوجت ہوگا پھر دنیا والا کرا, لہٰذا باری تعالیٰ کا معاملہ لہٰذا ہے, وہ تو صرف صورتیں کاغذوں پہ ہیں, اللہ نے دوسری چلتی پھرتی صورتیں بنا دی ہیں تو کیا یہ ناجائز ہو گیا؟ اگر ان کی مثل کو مجسمے کھڑے کرتا ہے تو وہ گنہگار ہے. قیامت کے دن ایسی مجسمے بنانے والے شخصیات ہیں انہیں کہا جائے گا کہ میرے بنائے ہوئے ڈھانچے کی طرح کا ڈھانچہ تم نے بنا لیا, اب روح بھی پھونک, تب جنت جا سکتا ہے ورنہ نہیں جا سکتا. تو لوگوں کے لیے اس طرح کی نقلیں بنانا تو منع ہے, باری تعالیٰ کی ذات تو نہیں ہے پابند ان چیزوں کی. یا تابوت سے مراد کیا ہے, قلب اور سکینہ کیا ہے, پھر اس میں علم اخلاص وغیرہ, پھر یاتی اکم تابوت, دل تو پہلے سے موجود ہے اندر, تو اس کے آنے کا کیا مطلب, جس طرح پیغمبر کی بعثت کہا جاتا ہے اللہ نے ان کو رسول بنا کے بھیجا, حالانکہ پہلے سے موجود ہوتے ہیں, مطلب کیا ہے, اب ایک نئی شان کے ساتھ جب اگر ہو رہے ہیں تو کیا پہلی شخصیت نہیں بلکہ ایک نئی شخصیت ہے. اسی طرح یہاں بھی پہلے دل اس طرح نہ تھا جس طرح اب علم کا برکت اور سر چشمہ بننے کے بعد اور وقار اور سکون اور علم حوصلے کا مرکز بننے کے بعد اس کی حالت ہے, اس کو احتیاط سے تعبیر کر دیا گیا. بقیت میں ماتا رکھ آلو موسیٰ والو ہارون, بقایا ہے ان میں سے جو چھوڑے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام میں. آل کا لفظ زائد ہے مقام ہے, موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی جاتے ہیں تو وہ مراد ہے. پھر انہوں نے کیا چھوڑا, رداد الوا تختیاں جو اللہ تعالیٰ نے تورات کی موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی, پہلے تو اٹھا کے لے آئے باوجود ہے کہ اللہ نے مطلع کر دیا تھا کہ تمہاری قوم تو بچھڑا پوچھ رہی ہے, تو وہاں یہ جوش خروش نہ پیدا ہوا, لیکن جب آ کے آنکھوں سے منظر دیکھا پھر انتہائی غضبناک ہو گیا, اور تختیاں پھینکتے وقت خیال ہی نہ آیا کہ اللہ کا کلام ہے اور بید بھی ہو رہی ہے, تو اس توحید کے جوش میں اور شرک کے ساتھ نفرت کے جوش میں پھینکنے, تو اسے پتہ چلا نا غیر ارادی طور پر ایسی حرکت صادر ہوتی ہے, تو پھر یہ توہین کے زمرے میں نہیں آئے گی کیونکہ وہ اپنے آپ سے باہر ہو گیا. جب آپ کو غصہ آتا تھا تو بال آپ کے کھڑے ہو جاتے تھے, ٹوپی اوپر اٹھ جاتی تھی, اتنا غصہ آتا تھا, بلکہ وہ ٹوپی جو ہے بعض اوقات اسے آگ لگ جاتی تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو معذور سمجھتا تھا اس معاملے میں, وہ تختیاں تورات کی موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے, آپ کے کپڑے ہیں اور حضور علیہ السلام کی دستار ہے, یہ تبرکات ان کے پاس موجود ہیں اور ان کو واضح رکھتے ہیں, بائیں کرتے ہیں. اس سے پتہ چلا اس طرح پاکستیوں کے ساتھ منسوخ چیزوں سے برکت حاصل کرنا, انہیں اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنانا, یہ جائز اور صحیح ہے. اب یہ تو مجھ سے پرانی سے ثابت چیزیں ہیں نا, تو اگر یہ وسیلہ بن سکتی ہے تو خود پیغمبروں کی ذاتیں کیوں نہیں وسیلہ بن سکتی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے تبرکات ہیں, چل وہ کیوں نہیں وسیلہ بن سکتے ہیں؟ حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس سرکار کے بال مبارک تھے, مدینہ میں کوئی بندہ بھی بیمار ہوتا تو وہ یہاں حاضر ہوتا, تو پانی میں بھگو کے اور پانی مجھے پلا دو, تو آپ اس طرح کرتی ہوں شفا یاب ہو جاتے. حضرت اسماء رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ کی بہن کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ تھا, کوئی بیمار ہوتا تو ان کے پاس آتا تو جبے کا کنارہ پانی میں ڈبو کے نچوڑ کے وہ پانی پلا دیتی, شفا یاب ہو جاتا. ابو بکر سی آزاد پلکو علاوہ بھی یاد وسیرہ, اس سے بھی ثابت ہے یوسف علیہ السلام بھیج رہے ہیں کہ یہ فائدہ دے گا استعمال کرو اس سے, اور یعقوب علیہ السلام کر رہے ہیں اس سے استعمال کر رہے ہیں اور فائدہ حاصل کر رہے ہیں. مؤثر حقیقی بندہ اللہ کو سمجھے, یہ روحانی اسباب جو ہے ان کا استعمال کرنا اسی طرح جائز ہے اس طرح کے باقی مادی اسباب جو ہے علاج وغیرہ ان کا استعمال کرنا جائز ہے. باقی کوئی اعلیٰ درجہ توکل کا جو ہے اس پہ فائز ہو, اللہ سے دعا بھی نہ کرے جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا علم ہو علی اسفی انسوالی, وہ بھی ٹھیک ہے لیکن بعد میں پھر پچھتاوا ہو کاش میں دعا کر لیتا بچ جاتا, پھر توکل تو کوئی نہ ہوگا نا. تو اگر اس وقت پہ اگر ہے کوئی فائز تو وہ ٹھیک ہے, لیکن دوسروں کو مشرق تو نہیں نہ کہنا چاہیے, ان کے لیے رخصت ہے ان اسباب کا استعمال کرنا, تو کوئی ان اسباب سے اعلیٰ تر ہو کر اللہ کی ذات پر کامل وصول کے اعتماد سے کام لے تو ٹھیک ہے. جس طرح جس بات میں آتا ہے جنت میں 70,000 میرے امتی جائیں گے بلا حساب و کتاب, اور ہر ہزار کے ساتھ 70,000 جو ہے وہ اور ہوگا. عرض کیا گیا وہ کون ہے, رحم الدین الائق قبول ولا یسترکون والا عرب میں نہ وہ چمندر کراتے ہیں نہ اندار وغیرہ دلاتے ہیں, تو اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہیں. سبحان وہ ایک اعلیٰ درجہ ہے, کوئی اختیار کرے اچھی بات ہے, لیکن دوسروں کو پھر مشرک کہنے کا تو کوئی نہیں نا. کوئی علاج ہسپتال میں کرا رہا ہو تو مشرک نہ ہو, کوئی دعا بزرگ کسی سے کرا رہا ہو تو مشرک ہو جائے. اسی پہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت نے چوٹ کرتے ہوئے فرمایا حاکم حکیم دادو دوا دیں یہ کچھ نہ دیں, مردود یہ مراد کے صاحب خبر کی ہے, یہ مادی وسائل جائز ہو جائیں استعمال کرنے اور روحانی اسباب جو ہے وہ ناجائز ہو جائے. سبحان آل سبحان ان کے بیٹے ہیں جو ان کی جاتے ہیں اور آل کا لفظ جو ہے وہ زائد ہو گیا لتفخیم شان حما. جب آل موسیٰ اور آل ہارون کے تبرکات سے برکت حاصل کرنا اور استعانت کرنا توسل کرنا جائز ہے, تو پھر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے بہتری کیا اولا آل کا لفظ اس لیے بڑھا دیا گیا تاکہ ان کی عظمت شان اس سے اجاگر ہو. یا آل موسیٰ و آل ہارون جو ہے تو اس سے مراد کیا ہے, انبیاء بنی اسرائیل جو ہیں وہ لینو ابنا ابن باپ, بعد میں جو آنے والے پیغمبران کرام ہیں تو وہ ان کے چچا زاد بھائی ہیں, تو اس لحاظ سے کہہ دیا گیا کہ آل و عما چچا زاد بھائی جو ہیں تو وہ بھی آل میں داخل ہو گئے. تو آل بیت کے تین معنی آتے ہیں, بیت سکونت ہو گیا ایک, تو اس کے اہل ازواج ہو گئی, بیت نسل ہو گیا تو اس کے اہل جدی برادری ہو گئی خونی رشتے والے ہو گئے, اور بیت نبوت ہو گیا تو اس میں جتنے متبعین ہوں گے مومنین ہوں گے وہ داخل ہو جائیں گے. بیت نبوت کے فرد ہم بھی ہیں, اسی لیے فرما ازواج ہو مہاتو ہوں, میرے نبی کی بیوی ہم امنوں کی مائیں ہیں, آپ کی بیوی ہماری مائیں ہیں تو آپ باپ نہیں ہوں گے ہمارے, جب آپ باپ ہو گئے آپ کی بیوی ہمائیں ہوں گی, ہم اولاد نہ ہوں تو پھر ان کے باپ ماں ہونے کا مطلب کیا ہوگا, پھر ہم اولاد ہو گئے لیکن روحانی اولاد ہوئے. تو لہذا اہل بیت نبوت کے افراد ہم بھی ہیں. نوح علیہ السلام نے دعا کی رب اغفر لی ولی والدی ولی من داخل بیت یا مومن, جو ایمان لا کر میرے بیت میں داخل ہو گیا اس کے لیے بخش, وہ بھی اہل بیت بن گئے جو آپ کے امتی ہو گئے. تینوں پاک ہیں, پاکیزگی کے درجات مختلف ہیں, تو پاک کی ماں نبی پاک کی امت کے جو ولی ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون, تو پہلے پاک ہوتے ہیں تو پھر اللہ ان کو دوست بناتا ہے, یحبہم یحبونہ میرے ماں معبود ہیں ان کا معبود, اگر وہ پاک ہوں گے تو اللہ ان کو معبود بنائے گا, پلیدوں کو تو نہیں معبود بناتا. بندہ دل میں تصدیق لے آتا ہے اور شرک کو پھر ختم کرتا ہے, دل پاک ہو گیا, زبان سے اقرار کرتا ہے زبان پاک ہو گئی, اور نماز روزہ وغیرہ ان عبادات کو اپناتا ہے اور برائیوں سے بچے رہتا ہے تو ظاہر پاک ہو گیا. تو لہٰذا ہر ایک اپنی اپنی سطح پر طہارت کا حامل ہو جائے گا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو گئی. خونی رشتے والے ہوں لیکن کلمہ نہ پڑھیں, ابو لہب چچا ہے لیکن صحیح اسلام اور اولاد الحب بھی اس کے اصل وارث ہے, عقیل اور جعفر اور علی مرتضی رضی اللہ عنہم ان کی شہادت بیان کی جاتی ہے. تو طالب صاحب کدھر گئے؟ کنیت ہی ابو طالب کے ان کے نام پر ہے لیکن نہیں, کیونکہ ایمان نہیں لائے تھے. جدی برادری بھی اسی وقت کسی شان کی حامل ہوگی جب ایمان ان میں پایا جائے گا اور روحانی اولاد بنیں گے, تو بیت سکونت کے افراد ازواج مطہرات ہو گئے. کالج میں ایک گوجری وقت تھا کہ یوں تو بلی بھی پاک ہو جاتی ہے بیت سکونت کا فرض بننے کی بنا پر, انہیں طوافی نہ علیکم طواف پاک, اس کا جھوٹا پاک ہے کیوں کہ یہ پھرنے والی ہے. یہ میرے اس میں توہین کون سی آل بیت کی ثابت ہوئی؟ اگر بلی آئے گھر میں تو وہ پاک ہو جاتی ہے, تو جو بطور بیوی گھر میں لائی جا رہی ہے نبی پاک اس کو اپنی زوجہ بنا رہے ہیں, پھر اس کی طہارت کا کتنا اعلیٰ مرتبہ بقا ہو جائے گا. یہ توہین میں پیش کرنے کا تو کیا ہے, جانور حرام ہے لیکن چونکہ گھروں میں آتا جاتا ہے عام مسلمانوں کے, تو اس کو بھی پاک ٹھہرا دیا گیا ہے اہل بیت سکونت. یہ تو اگر ایک انسان ہو اور نبی الانبیاء ان کو اپنی زوجہ بنا رہے ہوں اور اپنا امبلا بنا رہے ہوں, جس طرح تمہارے حقوق ان پر ہیں ان کے حقوق تم پر ہیں, باہمی اس طرح کا معاملہ ہو, تو پھر ان کی پاکیزگی میں شک شبہ کیا ہو سکتا ہے؟ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات, سب کے لیے یہ طہارت ہے وہ ثابت ہو جائے گی. تحمل الملائکہ اس تابوت کو فرشتے دیں تو وہ اٹھائے ہوئے ان کے, تو فرشتے اٹھا کے لائیں گے. پہلے یہ پاس تھا موسیٰ علیہ السلام آگے رکھتے تھے, تورات رکھتے تھے, پھر فرشتے اٹھا لائے, اس کا کیا مطلب ہو؟ تو پہلے ان کے پاس ہونا چاہیے تھا, اس کی پھر وجہ بیان کرواتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اس کو اٹھا لیا گیا تھا. وجہ کیا تھی اٹھائے جانے کی؟ یہ جو کچھ عرصہ تو رہا سلسلہ یہ جاری کہ انبیاء علیہ السلام کے وہ متبع رہے اور اس کے ذریعے دعائیں مانگی جاتی قبول ہوتی, جب یہ امتی جائے فاسد ہو گئے اور انبیاء اپنے جائے ان کو شہید کرنے کے در پہ ہو گئے, اب تو لوگ نبیین وغیرہ لگ, تو پھر کفار جائے وہ ان پہ غالب آ گئے اور یہ تابوت جائے وہ بھی انہوں نے ان سے چھین لیا, تاکہ جالوت کی زمین میں تھا, پھر ان کو بلایا مصیبتیں جائیں وہ پہنچنے لگیں اور پانچ شہر ان کے ہلاک ہو گئے. تو انہوں نے اس تابوت کو شون سمجھا کہ اس کی وجہ سے ہم پر یہ بلیات نازل ہو رہی ہے. انہوں نے پھر بیل گاڑی پہ رکھا تو بیل آ کے جوتے اور ادھر بنی اسرائیل کے علاقے کے لیے روانہ کر دیا. فرشتوں نے پھر ادھر تالوت کے پاس پہنچا دیا. اس طرح فرمایا تحمل الملائکہ, تو اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے, اٹھائے تو بیل گاڑی ہے اور بیل کھینچ کے لا رہے ہیں, تو تحمل الملائکہ کہنے کا پھر مطلب کیا ہوگا؟ کیونکہ ملائکہ ان کو ہم کے در لا رہے ہیں, اس لیے تحمل الملائکہ سبب وہ بن گئے, تو مجاز اقلی ہو گیا, سبب کی طرف نسبت کر دی گئی ہے. یا آسمان سے ہی فرشتوں نے ان کو اتارا اور یہ دیکھ رہے تھے کہ اوپر سے نیچے آ رہا ہے, تو اب تحملوں کی نسبت ملائکہ کی طرف حقیقی بن جائے گی, دوسری صورت میں مجاز اقلی کے طور پر ہو جائے گی. نفیز علیہ کل آیت الکم, اس میں تمہارے لیے کیا ہے؟ آیت ہے, دلیل ہے تالوت کے نبی بادشاہ ہونے پر, اگر تم ایمان لانے والے ہو تو پیچھے پیچھے کالا لہم نبی و ہم، تو یہ نبی کے مقولے کے طور پر ذکر کیا گیا ہے نا پچھلا کلام، یہ بھی پھر انہی کے قول میں داخل ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ مستند کلام ہے، نئی کلام کے طور پر سے ذکر کیا گیا ہے. اور کباؤں کو ان کی نبی نے جب انہوں نے طلب کیا ان نبی سے جلیل کو اوپر اس کے کہ بے شک انہوں نے بالوں کو چم لیا ہے اور بادشاہ ان پر بنایا ہے، بے شک نشان کیا کہا نبی نے کہ ان کے مرک ہونے کی علامت کیا ہے کہ وہ لائن آئے تمہارے پاس دارو سنور اور اس کا اس کی دم وہ سارا جو بلی کی مانت ہے جنا خان اور دو پر سے بتائیں نو چیخ کے دیا اور تابوت پر دور پڑتا تھا دشمن کی طرف اور وہ اتباع کرتے تھے اس کی اور جب رک جاتا تو وہ بھی ہو گیا ثابت قدم ہو جاتے ہیں پر سکون ہو جاتے ہیں اور مدد اللہ کی نازل ہو جاتی ہے کامیابی آل اس کی مرضی سے تصویریں کی آدم علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اور کہا گیا ہے کہ الہ محمد علیہ السلام لکھنا چاہیے تھا کاتب صاحب نے غلط کیا ہے باب آدم علیہ السلام بھیجنے کی ضرورت کوئی نہیں تھی باقی حضرات درمیان میں ان پر بھی اس طرح کی عبادت ہو تو علیہ السلام نے ہمارے کا لفظ بولنا چاہیے تھا اور کہا گیا کہ تابوت جو ہے وہ قلب ہے اور سکین ہوتے اس میں علم ہے اخلاص ہے اور دل تو پہلے سے موجود ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں ہی دل موجود ہو جاتا ہے تو اب اس کے آنے کا کیا مطلب بتلا ہے کہ اس کی آنکھ سے مراد ہے ہو جانا اس کے دل کا علم کا اور وقار کا مرکز بعد اس کے جو پہلے نہ تھا اور جو اس سے جو تھوڑا موسیٰ علیہ السلام کی آل اور ہارون علیہ السلام کی آل میں تختیوں کے اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا کپڑے یہ آل سے مراد یہ نہیں ہے بقیہ سے مراد یہ ہے آل ان کی کیا ہے بیٹے ان دونوں کے یا ان کو سہمار ذاتیں ان دونوں کی اور ذاتیں مراد تھیں تو آل کا لفظ کیوں بڑھایا جواب کیا ہے مکہم اللہ تفصیل شان زائد لایا گیا ہے اس کی عظمت شان کو اجاگر کرنے کے لیے کہ جب آل کے چھوڑے ہوئے یہ چیزیں برکت کا موجب ہے تو موسیٰ اور ہارون کی ذاتوں کے چھوڑے ہوئے بدری کا اولا چل یا انبیاء اسرائیل ہے تو وہ مراد ہیں دوسرے انبیاء کے بعد میں آئے وہ مراد ہے تو ان کو آل کیوں کہہ دیا گیا کہ وہ ان کے چچیرے بھائی ہیں اٹھائیں گے فرشتے اس کو کہا گیا ہے اٹھاتے ہوں گے اس کو فرشتے اور کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اٹھایا اس کو موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا پھر فرشتوں کے لانے کا کیا مطلب بنی اسرائیل کے پاس یہی ہونا چاہیے تھا زمین پہ تو کہا گیا اٹھا لیا اس کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد پس نازل کافارو یہودی لوگ جو ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ توسل کرتے تھے اللہ منصر ناز نبی کا نبی آخر زمان اللہ ان کو مدد عطا فرماتا تھا فلما جا اور مہارت ان کا فروغ ہے جب وہ جانی پہچانی ذات ان کے سامنے آئی تو پھر انہوں نے کفر کیا تو یہ پرانا طریقہ آ رہا ہے نا برکت حاصل کرنا نبی پاک کے نام کا وسیلہ پیش کرنا انبیاء کے تبرکات کے ہیں ان کا وسیلہ پیش کرنا ہوگے یہودی بھی یہ کرتے تھے جو اب انکار کرے تو یہودیوں سے بھی کیا گزرا ہو گیا نا کیا خیال ہے اس طرح کی الگ کھڑکاؤں میں لیکن وہ بھی برکت حاصل کرتے تھے ان سے جو اس رسول کا انکار کرتا ہے تو وہ اس سے بھی کیا گزرا ہو گیا یہاں تک کہ فساد کیا انہوں نے غلبہ حاصل کیا کفار نے ان سے یعنی اسرائیل فاسد ہو گئے غالب ہو گئے ان پر کافر تابوت پہ تابوت انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا اور یہ جالوت کی زمین میں تھا یہاں تک کہ اللہ نے تابوت کو مالک بنا لیا بادشاہ اصحاب اپنے بلا انہیں مصیبت کے بارا پہنچی گندی جگہوں پر رکھا توہین کی نوست پڑی انہوں نے یہ تو نہ سمجھا کہ ہم نے توہین کی ہے اس لیے نوست ہم پہ پڑی ہے یہ سمجھا کہ اس کی ذات میں نوست ہے اس لیے ادھر وارش کر دیا. چل خزوں نے رکھا اس کو دو بیلوں پر, فرشتوں نے چلایا اس کو چلایا ملائکہ کو طرف. تعلق کی کہ اس صورت میں نسبت تحمل الملائکہ, یہ مجاز اکلی بن جائے گی. پہلی صورت میں آسمان سے لے کے اترے تو پھر نسبت حقیقی ہو جائے گی. بہرحال اگر پہلی صورت ہو تو پھر ان تبرکات کی شان واضح ہوتی ہے کہ اللہ نے اپنے آپ اٹھا لیا, اللہ نے اتنا احترام کیا کہ اپنے آپ اٹھا لیا, نیچے کوئی غلطی وغیرہ اس کی نہ کرے. تو اللہ کے ہاں ان کی عظمت کیا ہے, موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے, دستار ہے, کپڑے ہیں, ہارون علیہ السلام کی دستار ہے. اگر یاروں کے گھوڑے اور ان کا ہانپنا پیارا لگتا ہے, ان کے سموں کے ذریعے اڑنے والی مٹی, سموں کے ذریعے اڑنے والی چنگاریاں پیاری لگتی ہیں, یہ پیغمبر ہیں پھر ان کے ملبوسات ہیں وہ کیوں نہیں پیارے ہوں گے اللہ رب العزت کو. جو ان کا خالق مالک ہے وہ اتنا احترام کرے اور محبت ان سے کرے تو ہم تو اس شمار قطار میں ہم پر بدلی کیا ہوگا. لازم ہے کہ ان کا ادب احترام کریں. بے شک اس میں نشانیاں ہیں واسطے تمہارے, اگر تم مومن ہو, اعتماد رکھتا ہے کہ وہ کلام کا تمام نبی کی کلام کے تمام سے یہ ہو ابتدا خطاب کی اللہ کی طرف. یہ ترجمہ بنے تو مفہوم کے نکلے گا نبی, آپ بھی سمجھا کروں ترجمہ بھی سمجھایا کروں. احتمال ہے کہ وہ کلام نبی کے تمام سے یعنی متمم ہو, اس کا کلام پیغمبر کی اس پہ آ کے ختم ہوئی ہو, یا نئی کلام ہو جملہ مستند ہو, باری تعالیٰ نے اپنی طرف سے فرمایا ہو. چل ان نبی ظالے کلایا کہ تمہارے لیے اس میں نشانی ہے. یہ آخری جملہ ہے پیغمبر کے کلام کا اور متمم ہے اس کے کلام کا, یا جملہ مستند ہے اور باری تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمایا گیا. پیچھے تحمل الملائکہ پہ ختم ہوگی پیغمبر کی کلام, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیسرے سے ہو گیا. فلما فصل تعلوت بالجنود, جب پکا ہو گیا ان کا بادشاہ ہونا ثابت ہو گیا ان دلائل کے ذریعے, اور اب وہ مجبور ہو گئے بادشاہ ماننے پر, اب جالوت کے ساتھ لڑائی کے لیے لشکر لے کے چلے. تو موسم گرم تھا, بڑے پیاس وغیرہ محسوس کی ان لوگوں نے, تو انہوں نے کہا کہ دعا کرو اللہ پانی ہمیں عطا کرے, نہر دریا یہاں جاری ہو جائے اور ہم یہاں ہیں پانی پئیں گے. تو انہوں نے کہا دعا قبول ہو گئی اور اللہ نہر پانی کی جائے وہ جاری فرما رہا ہے. لیکن ہمارے شارے ومن ہو فلح سب نہیں, جو اس سے پیے گا تو مجھ سے نہیں ہوگا, مطلب یا تعام ہو پھر نو ملنی, اور جو نہیں پیے گا تو وہ مجھ سے ہے. علام تارا خبر ختم نہیں دے, ہاں اگر کوئی چلو بر پی لیتا ہے تو وہ مجھ سے دور نہیں ہوگا, اور جو اس سے زیادہ پیے گا تو اس کا میرے ساتھ اور میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا. اشارے بو میں لو, انہوں نے حکم کی تعمیل کیا کی, جس میں جانور پانی کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور منہ لگا کے پیتے ہیں, یہ اس طرح سارے اندر داخل ہو گئے اور منہ لگا کے پیا جتنا پی سکتے تھے زور لگا کے. ماشاء اللہ بڑی تابے دار قوم تھی نا, اتنے دلائل سے ثابت ہو چکا ہے کہ اللہ کا مقرر کرنا خلیفہ ہے, بادشاہ ہے, اس کی اطاعت تم نے کرنی ہے. لیکن انہی کی دعا سے وہ نہر بھی جاری ہو رہی ہے اور انہی کے حکم کی تعمیل اس رنگ میں کی جا رہی ہے, اور دعویٰ ان کا یہ ہے کہ ہم اقوام عالم میں سے سب سے افضل قوم ہے, ہمارے پائے کا کوئی اور نہیں ہے. یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ شیطنت میں یا فرعونیت میں یا سرکشی میں سب سے اونچے درجے پر ہے, لیکن انسانیت کے لحاظ سے تو انتہائی پست ترین قوم ہے یہ. فاصلہ یا اشکال یہ ہوگا کہ فاصلہ متعدی ہے تو پھر کس کو جدا کیا تعلق میں, بے کے ساتھ یہ متعدی نہیں ہوتا ہے نا, تو فاصلہ بالجنود کیوں گا, فاصلہ الجنود کہنا چاہیے تھا. اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ متعدی لازمی کی جا بجا کر دیا گیا ہے. مفروض کلمہ کیا جائے تو ان کو تم تعلمون یعنی ان کو تم اصحاب علم یہ مطلب ہو گیا نا. وہاں کس چیز کے جاننے والے یہ مراد نہیں, نفس سے ہی صاحب علم ہونا یہ مراد ہوگا. یہ تو اصل میں کیا تھا متعدی, اب اسے لازمی بنا دیا گیا ہے. فاصلہ بمانا کیا ہوا, ان فاصلہ جدا ہوئے, اور یا مصدروں کے لحاظ سے فرق پڑ جاتا ہے. واقف یا کے کو وقفن ہو تو روکنا ہو گیا, متعدی بن گیا. وقوفن ہو تو رکنا ہو گیا, سدائے سدو سدن روکنا ہو گیا, سدودن رکنا ہو گیا. اسی طرح یہاں بھی فاصلہ حصولاً مصدر ہو پھر جدا ہونا یہ مانا ہے, فصلن ہو تو جدا کرنا یہ ہے. یہ فصول سے ہے فاصلہ, جس کا معنی کیا ہوا ان فاصلہ جدا ہوئے, اور بات تلبس کی ہوگی اتنا حالے کو متلبس تھے لشکر کے ساتھ. سبحان اللہ, تو کون کون نکلے اور لشکر جو ہے وہ کس قسم کا تھا, تو آپ نے اعلان کیا کہ میرے ساتھ وہ نکلے جو جوان ہوں, نہ بچے نہ بوڑھے. دوسرا جن کا پیچھے کوئی رجحان رغبت ہے نا, وہ نہ ہو تازہ شادی وغیرہ کی ہو تو ساتھ طبیعت ادھر مائل رہے, کاش اور رہ جاتا گھر, یا بیج بو لیا ہے اور ابھی کھیتی دیکھی نہیں ہے کہ کس طرح نکلی ہے پھوٹی ہے یا پانی وغیرہ دینے کی, تمہارے کوئی بھی پیچھے کشش والی صورت نہ ہو. تو 80,000 جوان جو ہیں ان کے ساتھ نکلے, تو وقت گرمی کا تھا, جنگل میں چلے. پھر یہ التجا کی کہ نہر پانی کی جائے وہ ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ اللہ تمہیں وہ نہر دے گا اور آزمائے گا تمہیں. ان اللہ مبتلی کو میں نہر, آزمانے والا ہے نہر کے ساتھ. آزمایا تو وہ جو عواقب پر مطلع نہ ہو. جب اللہ ازل سے اب تک ہر چیز جانتا ہے تو پھر ابتلا کا کیا مطلب؟ تو جواب کیا دیا, معاملوں کو معاملہ المخرب سوری طور پر ایسا ہے جیسے کہ کوئی آزمانے والا ہوتا ہے, ویسے تو اسے پتہ ہے, لیکن لوگوں پر ظاہر کرنے کے لیے اطلاع ابراہی وربہو یا والا نبل ون کم. تو مراد ہر جگہ یہی ہے کہ معاملہ اس طرح کا کریں گے تاکہ لوگوں پر ظاہر ہو کہ ابراہیم کو ویسے ہی نہیں امام الانداز بنا دیا, بلکہ ان آزمائشوں پہ وہ پورے اترے, ان کٹھالیوں سے گزرے ہیں. اس لیے امام شارع و منو فلح سمنی, یہ محاورات پہلے کے ہیں نا, منتاب عنی فن و منی, جو میری اتباع کرے وہ مجھ سے ہے. من شارع و منو فلح سمنی, جو پیے گا مجھ سے نہیں ہوگا. ملم یا تام و فن و منی, جو نہیں پیے گا وہ مجھ سے ہوگا. حسین و منی وانا من حسین, اس کا مطلب بھی یہ نہیں کہ میں حسین سے پیدا ہونے والا ہوں, حسین مجھ سے پیدا ہونے والا ہے, میں حسین سے پیدا ہونے والا ہوں. مطلب ہے معاملہ ہمارا ایک ہے, رشتہ ایک ہے, محبت میں, عداوت میں, اطاعت میں, سیان میں. تو یہ محاورت المراد اس سے ہوتا ہے. حسین و منی, وہ میری راہ پر ہے اور میرے والی راہ ان کی راہ ہے. تو اطاعت محبت میں ایک ہے, سیان اور عداوت میں ایک ہے, یہ مطلب ہوا. اور اشکال یہاں یہ ہوگا کہ لم یطعم, تو قائم یطعم تو کھانے کو کہتے ہیں نا, پینے کو تو نہیں کہتے ہیں. تو جو کھائے گا نہیں اس سے, تو پانی کھایا تو نہیں جاتا ہے. اس لیے بتلایا کہ یہاں یہ ذوق والا معنی ہے, اور قائم ذوق اور چکھنے کے معنی میں آتا رہتا ہے. جس میں شاعر نے کہا ہے ان شیت الم آتم لقاحم ولا وردا, اگر میں چاہوں تو نہ تو کہا ٹھنڈا میٹھا پانی جائے وہ چکھوں گا, اور نہ ہی نیند برد نیند, کیونکہ اس سے سکون حاصل ہو جاتا ہے. تو اسے برد سے تعبیر کر دیا. تو نکاح کی طرف طائبہ کی نسبت ہے, نیند کی طرف بھی طائبہ کی نسبت ہے. تو اگر طائبہ کا معنی ذوق والا, چکھنے والا, لذت محسوس کرنے والا نہ ہو, تو پھر نسبت ادھر پانی ٹھنڈے میٹھے کی طرف یا نیند کی طرف کرنا کیوں کر سے ہی ہوگا. تو جب اس معاورے میں آتا ہے تو یہاں بھی یا تانوں کا مطلب کیا ہوا, نہ چکھے گا اس سے. تب مطلب پاس کیا جزاہو تعلق علیہ السلام لشکر کے ساتھ، یعنی جزاہو ان سے ان کی شہر سے یقینی نہیں ہے، احتمال تو ہے یقینی نہیں ہے، جزاہو ساتھ ان کے ان کی درحال ایک مطلب رشتے ساتھ لشکر ہو گئے، یعنی شہر سے جدا ہوئے قتال اعمال کر کے لیے، اور مسئلہ کا سر آنا آنا چاہیے تھا نا، بلکہ بے آنا چاہیے تھا، بتلایا کہ وہ مقدر ہو گیا والا دے ہی جب، اور اس لیے جدا ہوئے حوالے کا کہ قتال کے لیے عمل کر کے قتال کے لیے، اور اصل اس کا فاصلہ نفس ہو آنا ہے، یعنی فاصلہ نفسہ عنہ، جدا کیا اپنی ذات کو بلد سے، چل لیکن جب تفسیر ہو گیا جب اس کے مفہوم کا ہو گیا وہ بدلے لازم کے، اور بولیے اور روایت کیا گیا ہے کہ کہا تالوت نے ان کو کہ نہ نکلے میرے ساتھ مگر جوان ہوشیار فارغ البال، پاس جمع ہوئے کشش والا پہلو کوئی نہ ہو، اس کا تب جمع ہو گیا طرف اس کے طرف اس کی اس میں بارہ ہوں جنہیں آپ نے اختیار کیا، ان میں سے 80,000 تک، اور وقت گرم گرم تھا، پاس وہ چلے جنگلوں میں، پاس انہوں نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ جاری کرے ان کے لیے نہر، تو کہا بے شک اللہ تعالیٰ نے مبتلا کیا تم کو، اللہ مبتلا کرنے والا ہے، آزمانے والا ہے تمہارا معاملہ، مبتلا ہمارے معاملے میں جو مصیبت میں پڑے اسے کیا کہنا، مبتلا ہو گیا ہے، اس لیے اردو میں یہ نہیں بولنا چاہیے، آزمائش معاملے لیتے ہیں ہمارے لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آزمایا تم کو نہر کے ساتھ، معاملہ کرنے والا ہے تمہارے ساتھ، معاملہ آزمانے والے کا رسول اس کے جو تم نے طلب کیا ہے، انہوں نے نہر طلب کی، نہر تو دے رہا ہے لیکن وہ تمہارے لیے امتحان کا سبب بن رہی ہے، پیٹ بھر کے پیو گے تو پھر پڑے رہو گے، ہل جل نہیں سکو گے، اور تھوڑا سا پیو گے تو وہ کفایت کر جائے گا، مشکے بھر کے ساتھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، یہی تمام اوقات کے لیے کافی ہو جائے گا، جس میں پیو اس سے وہ نہیں ہے مجھ سے پس نہیں ہے، میرے قبیلے سے لہسن اشیائی، میرے شیعوں میں سے نہیں ہے، شیعہ مطلق گروہ کے معنی میں آتا ہے، یہ جو مخصوص نظریہ عقیدہ ہے اس میں استعمال نہیں ہوتا ہے، جعل اہلہ شیعہ، فرعون نے مصر والوں کو شیعہ بنا دیا، اب کیا کہا جائے گا کہ یہی شیعہ تھے اس وقت، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک بندہ ہے، دوسرا قبطی آپس میں لڑ رہے تھے، آزہ من شیعہ تھے آزہ من عدو، یہ ان کا شیعہ تھا اور دوسرا دشمن تھا، کسی شیعہ کو انکا لغوی مبین، پھر آپ کہہ رہے ہیں اس نے بتلایا نہیں نلمان آیا تھا ورون ہوئے کالے اب تو لوگ اور یخرجو، تمہیں قتل کرنے کی سکیم بن رہی ہے، جلاوطن کرنے کی، اس وقت انہوں نے کہا انکا لغوی مبین تو بڑا گمراہ ہے، تو شیعہ تھے ہی بھی ہے اور غوی مبین بھی لقب دیا جا رہا ہے اسے، پھر یہ گوارا ہے شیعوں کو کہ واقعی وہ شیعہ ہم تھے، ادھر بڑے دوڑتے ہیں انہوں نے شیعہ تھے لے ابراہیم، یہ بھی تو ہیں والا کل اہلکنا شیعہ آکم، ہم نے تمہارے شیعوں کو ہلاک کر دیا، سم مولا ننز امنا من کل شیعہ تن ایو مشد والا رحمان اتیا، جو بڑا سرکش شیعہ ہوگا تو ہم اس کو الگ کر کے اپنے قہر غضب کا نشانہ بنائیں گے، یہ شیعہ بننے کو تیار ہیں، شیعہ مطلق جماعت کے معنی میں آتا ہے، جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف آنے والے خطوں میں دکھلائے آزاد من شیعہ تھے، گب شیعہ تھے ابھی، اس وقت کہتے ہیں نہیں نہیں وہ شیعہ ہم نہیں تھے وہ تم تھے، اس وقت سنی شیعہ بن جاتے ہیں، آگے پیچھے یہ شیعہ بن جاتے ہیں، اور جس نے نو پیو سے پس وہ مجھ سے ہے، اور لہر سب متحد میں نہیں میرے ساتھ متحد نہیں ہے، اور جس نے نہ چکھا اس سے پس وہ مجھ سے ہے، طائبہ بمانا ذاکہ ہو گیا، محفوظ ہے کہ اس سے طائبہ شیعہ اذا ذاکہ ہو خواہ وہ مقبول ہو یا مشروب کھانے کی چیز ہو یا پینے کی کہا ہے، کہا ہے کہ اگر میں شاہد ہے اس نے ان کے طلب آتا ان کا خبر آ کرتا اگر میں چاہوں تو نہ بس اب یہ کیسے پتا چلا کہ اس پانی کی وجہ سے تمہارے لیے آزمائش ہے اور زیادہ پیو گے تو بیکار ہو جاؤ گے؟ یہ تو غیب کا معاملہ ہے، نماز آ تک سے وہ عذاب کل کو آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے؟ اس کا جواب دیا کہ یا تو پیغمبر ہیں تو خود ان پہ وہی نازل ہوئی، یا جس نبی نے دعا کر کے ان کو بادشاہ بنوایا انہوں نے ان کو باخبر کر دیا تھا کہ اس طرح نہر پیدا ہوگی اور اس کے پانی سے آزمائش ہوگی، تو جان لیا اس کو وہی کے ذریعے اگر نبی ہے تو اکیلا جیسے کہا گیا، لیکن یہ مختار قول نہیں ہے کیونکہ آگے آ رہا ہے پہلا شخص جس میں نبوت اور حکومت اکٹھی کی اللہ نے تو وہ داؤد علیہ السلام ہے، جب پہلے شخص وہ ہے تو پھر تالوت میں نبوت کیسے آ گئی؟ اسی طرح نبی تو وہ پہلے ہیں ہی، تو پھر ایبس لناب مالے کا مطالبہ بادشاہ کا کیا گیا ہے نا، نہ کہ نبی کا کیا گیا ہے، تو اس لیے کما کیلا ضعیف کال ہو گیا نا. بس اس کے جو چلو بھر پانی ہاتھ کے ساتھ پیے گا، تو اب اس کا استثناء جو ہے اللہ من تارافا وہ کس سے ہے؟ ملم یزک ہو فإنہ منی، اس سے ہے، یا من شارب منہ فلیس منی، اس سے ہے، بتلایا کس کا تعلق پہلے جملے سے ہے، من شارب منہ فلیس منی اللہ من تارافا، جو پیے گا اس سے وہ مجھ سے نہیں ہوگا، بس سوائے اس کے جو چلو بھر پیے گا. اور کہنا بھی بعد میں چاہیے تھا نا، ملم یزک ہو فإنہ منی، اور جو سرے سے نہ چکھے گا وہ مجھ سے ہے، لیکن پہلے جو ذکر کر دیا یہ ہے اس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے کہ جو سرے سے نہیں چکھے گا وہ مجھ سے ہوگا، میرے اشیاء سے ہوگا، میرے ساتھ متحد ہوگا، اس حکم کی اہمیت کے پیش نظر اسے پہلے ذکر کر دیا گیا ہے. اگر اصل کیا تھا کہ استثناء جائے تو وہ مستثناء بنوں کے ساتھ ہو، اور من شارب بنوں کو لایا تھا منی اللہ من تارا فبر وطم بے ادے، اصل یوں ہونا چاہیے تھا، لیکن مطلب یہ لوگ کو فائن ملی اہمیت اس چیز کی تھی نا، میرے فوجیوں میں رہے، میرے ساتھیوں میں رہے، اور اللہ کے پیاروں میں رہے، اور اس کی راہ میں یاد کرنے والے اور ثواب پانے والوں میں سے رہے، اس لیے پہلے کر دیا گیا. استثناء ہے قول والی کو اشارے بات سے اور مقدم کیا گیا ہے اس پر دوسرا جملہ، لیکن آیت بے ہا اس دوسرے جملے کے اہمیت کی وجہ سے جیسے کہ مقدم کیا گیا ہے صائمون کو اوپر خبر کے کس میں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى قلیل میں ہے نا، یہ آیت ساری ان الذين امنوا والذين هاجروا والصابرون والنصارى من امن بالله واليوم الاخر فلهم اجر. صابرون کو پہلے کر دیا ہے، یہ اس کی اہمیت بیان کی تھی پیش نظر اس لیے جلد اور مانا رو سکتا. مراد کیا ہوا کہ قلیل میں رخصت ہے، زیادہ پینے کی رخصت نہیں ہے، زیادہ پئیں گے تو پھر اس کا نتیجہ غلط نکلے گا. غرفتاً غرفتاً دو قراءتیں بیان کی ہیں، غرفتاً ایک مرتبہ ہاتھ سے پانی لینا یہ ہو گیا، اور غرفہ جتنا ہاتھ پہ آئے وہ ہاتھ پہ آنا والا پانی، کیا فرق سمجھا اس میں؟ وہ پانی جو ہاتھ میں آ رہا ہے وہ کیا کہلائے گا؟ غرفہ. اور جو ہاتھ سے کو استعمال کرنا ہے لینے کے لیے اس کو غرفتاً سے تعبیر کریں گے. غرفہ فعل ہو گیا اور غرفہ اسم ہو گیا اس پانی کا جو اس میں ہتھیلی پہ آ رہا ہے. جب پر شارے گومن و اللہ قلیلہ کیا انہوں نے اس سے مگر تھوڑے جو تھے وہ بچے. شارے بمن ہو اصل یہ اس میں آتا ہے منہ لگا کے پیا جائے، اگر بندہ کھڑا ہو تو کر تو نہیں نا منہ لگا سکتا ہے، اندر داخل ہو گئے پانی کے اور پھر منہ رکھ کے اسے پیا. پوری طرح حکم تعمیل کیے جب ایسا کارا وہ پیے داخل ہو گئے اس میں، چل بھی یار مومنوں کا سامان کیا اسے مگر قلیل اس سے یعنی داخل ہو گیا اس میں جب ان کی اس اصل کیوں ہے شرم میں شروع لوگ میں کیا سے ہے ہوتا ہے کہ مگر نہ ہو ساتھ ساتھ واسطے کے کہ منہ واسطے لگا سے کے کیا جائے، اور تعمیم اور یہ بشارے مومن ہو پہلے سارے شامل کر دیے گئے پھر الا قلیلا یہ کہا گیا تاکہ استثناء متصل بن جائے گا، اگر شارب الاکثرون کہا جاتا پھر الا قلیل کہنے کا تو کوئی نہیں بنتا تھا، اس نے پہلے عام کیا اسے شارے بو ساری قوم کی طرف نسبت ہو گئی پھر قلیل کو مستثنا کر لیا گیا اور تعمیم اول کی واسطے تاکہ کے ہے متصل ہو تاکہ جائے متصل ہو جائے استثناء اور او افردو فی شرب الا قلیل امنا، یہ شرب مطلق شرب جو ہے وہ ثابت کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ افراد تجاوز جو ہے یہ ثابت کرنا مقصود ہے، یہ بہرحال کلام موجب ہو مستثنا ہو مذکور ہو تو پھر مستثنا کا نصب پڑھنا واجب ہے، اب بھی یہ قلیلن پڑھنا ضروری ہوا، لیکن ایک قرات ہے قلیلن الا قلیلن منہم، پھر کلام موجب بھی ہے مستثنا بنو مذکور بھی ہے تو قلیلن پڑھنے کا تو کیا ہو سکتا ہے، اس کا جواب دیا کہ معنی کا لحاظ کرتے ہوئے کلام غیر موجب بنا دیا گیا اس کو، فلم یوتی او ہو انہوں نے کیا کہا تھا کہ جو نہ دیے گا وہ مجھ سے ہوگا، لیکن انہوں نے خلاف ورزی کی تو مانا اشار مبن ہوگا کیا بن گیا لم یوتی او ہو، اب یہ کلام غیر موجب ہو گئے نا تو کلام غیر موجب سے استثناء ہو تو پھر وہ برفو پڑھنا جائز ہوتا ہے، اور افراد ہے شرب میں مگر مگر قلیل میں سے وہ پڑا گیا ہے رفع کے ساتھ معمول کرتے قلیل میں ہم یہ عمل کرتے ہوئے مانا کہ اوپر مانا کہ قول باری تعالیٰ کا مشارب مومن ہو یہ کس مانا میں اپنا بھی تھی وہ قلیل کتنے تھے 80,000 جو کل تھا تو قلیل کتنے بنے تو 313 تھے، ایک قول یہ ہے اور مختار یہ ہے ان کا، اور دوسرا یہ ہے کہ 3,000 اور قیل الفم 1,000 جو ہے وہ تھے، اور قلیل جو تھے وہ 313 عمر تھے، اور کہا گیا ہے کہ 3,000 تھے، اور کہا گیا ہے کہ 1,000 تھے جنہوں نے چلو بھر پیا تو پھر ان کا حال کیا ہوا، جنہوں نے زیادہ پیا ان کا حال کیا ہوا، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کو کافی ہو گیا اب ساتھ مشکیزے وغیرہ بھر کے رکھنے کی ضرورت کوئی نہ پڑی، اور جنہوں نے چلو بھر اعتبار نہ کیا پیاس غالب آ گئی اور سیاہ ہو گئے اور چلنے پھرنے پر قادر نہ ہو سکے، باقی ان کل آیت ظاہر و بطن ہر آیت کا ایک ظاہری معنی بھی ہوتا ہے اور باطنی معنی بھی ہوتا ہے، پھر اس فرمان کا بطن کیا ہوا کہ دنیا کا حال یہی ہے جس طرح یہ پانی تھا، جنہوں نے زیادہ پیا تو بیکار ہو گئے منزل مقصود سے پیچھے رہ گئے، جس مشن کے لیے چلے تھے وہ اسے پشت چلا گیا اپنا آپ سنبھالنا مشکل ہو گیا، اور جنہوں نے تھوڑی سی ضرورت کے مطابق مقدار کی وہ پھر پار بھی ہو گئے، جہاد بھی کیا ثواب بھی کمائے، تو جو دنیا میں منافق ہو کے رہ جائے گا تو آخرت بلاتا چلا جائے گا اس میں ناکام ہو جائے گا، تھوڑی سی بقدر ضرورت کے پاپ لے جس سے نواز روزہ کی ہمت پاتی ہو زیادہ اس میں نہ ہو جائے پھر وہ کامیاب ہو جائے گا، تو یہ بات نہیں مانا اس کے ثابت کرتے ہیں، چل روایت کیا گیا کہ بے شک اس نے اختصار کیا کلو پر تو کافی کافی ہو گیا اس کو پینے کی جاب جاب کی بھائی دعوت ہی ساتھ مشکیزیں لوٹے بھر کے رکھنے سے بھی، اور جس نے میں اختصار کیا تو غالب ہو گئی اس پر پیاس اور سیاہ ہو گئے ہونٹ، زیادہ گرمی خشکی اندر ہو تو پھر ہونٹ سیاہ ہو جاتے ہیں، اور نہ وہ قادر ہوا چلنے پر، اور یہی حال ہے دنیا کا واسطے اس قاصد آخرت کے، دنیا بقدرے کفاف استعمال کرے گا تو آخرت کی منزل کھوٹی نہیں ہوگی، کامیابی سے وہاں پہنچ جائے گا اور ادھر زیادہ اٹھے گا تو آخرت میں کوئی مقام حاصل نہیں کر پائے گا، لما جا وغو والذین آمنوا معہ قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده، جب دریا اس دریا سے پار ہوئے سے تعلق تھی اور ساتھ جو ایمان لانے والے کلیل تھے وہ بھی, تو یہ پچھلے کنارے پر ہی رہ گئے, پار نہ ہو سکے, تو وہیں سے پکار کے کہا کہ آج ہم جالوت اور اس کے لشکر سے جنگ نہیں لڑ سکتے ہیں, اب ہم تو یہیں پڑے ہیں, تم جانو تمہارا کام جانے, وخر کر لو پھر ہو سکتا ہے ہم بھی شامل ہو سکیں. تو وہ جو پار نکلے تھے اور جن کا یہ یقین تھا کہ ہم اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں, کیا مطلب ثواب ضرور ہمیں اللہ عطا فرمائے گا اس ثابت قدمی پر, یا ہم شہید ہو کے اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں, تو انہوں نے کہا کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن اللہ واللہ الصابرین, تو ہم تھوڑے سے ہی جالوت کا لشکر زیادہ سے بھی کوئی فکر نہیں, کہ ان کی اصل مدد جو ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, اور بتیرے تھوڑے لشکر کثیر تعداد لشکروں پر اور باسر و سامان لشکروں پر اللہ کی مدد سے غالب ہوتے ہیں, اللہ صابرین کے ساتھ ہے, لہٰذا وہ ڈٹ گیا اور کامیاب ہو گیا. یہ حوالہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے دیا, ان ھذا الامر لم یکن نصر ولا فضلان بقلۃ ولا بکثرۃ هو دین اللہ الذی اظہرہ وجلدہ الذی اعدہ وعمدہ وطاب علیہ وما بلغ تعالیٰ سما تعالیٰ. تو اس دین کا جو غلبہ ہے وہ فوج کی کثرت یا قلت نہیں ہے, موقوف نہ ساز و سامان کی قلت کثرت پر, وہ اللہ کا دین ہے جس کو اللہ نے غالب کیا, اور یہ لشکر اللہ کا لشکر ہے جس کی اللہ نے امداد کی, حتیٰ کہ بالا گا ما بالا گا یہ دین پہنچا جہاں اس نے پہنچنا تھا, تعالیٰ ہے سما تعالیٰ اس دین کا آفتاب جس دوپہر پہ چمکنا تھا اس پہ چمک رہا ہے. یہ فارس کے خلاف جنگ کے موقع پر مشورہ طلب کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ, انہوں نے یہ فرمایا, تو پھر حضرت عمر کے لشکر کو اللہ کا لشکر قرار دیا, آپ کے دین کو جو وہ نافذ کر رہے ہیں اللہ کا دین قرار دیا, اور اللہ کو مددگار قرار دیا. تو اگر اس دین کو برا کہ نہیں سمجھتے تھے اور اس لشکر کو مرتد سمجھتے تھے, پھر یہ کہنے کا کیا مطلب, یہ اللہ کا دین ہے اور یہ اللہ کا لشکر ہے اور اللہ مدد کرنے والا ہے. بس جب تجاوز کیا تو یہاں سے وہ جو انہوں نے اور وہ جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ, یعنی قلیل وہ جو کہا ان میں سے باز کی نہیں ہے طاقت ہمارے لیے, آج جالو سارے پار ہو گئے, ایک قول تو یہ ہو گیا, لیکن جنگ لڑنے سے کثیر نے معذرت کر دی, یا وہ پیچھے ہی رہ گئے قلیل پار نکلے اور انہوں نے ادھر سے پکار کے کہا کہ ہم نہیں لڑ سکتے ہیں, دو قول نکل فرما رہے ہیں, دل نہیں ہے طاقت ہمارے لیے آج کے دن جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ, اس کی کثرت اور قوت کی وجہ سے, اور کہا انہوں نے جو گمان کرتے یہ زد والے یقین استعمال کیا گیا, دل بے شک وہ ملنے والے ہیں اللہ سے, ملاقات اللہ کی, تو اس کے دو مطلب ہو گئے, ایک یہ کہ اللہ کا ثواب جو ہے اس کو اللہ کی ملاقات, اللہ کے حضور حاضر ہوں گے, سرخرو ہو کر کامیاب ہو کر اس کو تم کی تعمیل میں یا شہادت پا کے ابھی اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے. کہا خالص ان میں سے وہ جنہوں نے یقین کیا اللہ کی ملاقات کا اور توقع کی اس کے ثواب کی اور عمل کیا انہوں نے کہ وہ شہادت نہیں علم ہے عالم ہوئے اللہ دے بندے عمل نہیں ہے, اور انہوں نے جان لیا کہ وہ شہادت حاصل کرتے ہیں اس سے جو قریب شہید ہو جائیں گے, پس ملاقات کریں گے اللہ تعالیٰ سے. یہ پہلا قول آ گیا کہ دونوں پار تو ہو گئے لیکن اکثریت نے معذرت کر دی جنگ لڑنے سے, کہا گیا کہ یہ پار جانے والے قلیل ہیں جو ثابت قدم رہے, اور ضمیر کالو میں کدھر ہو گئی, کثیر کی طرف جو پیچھے رہ جانے والے تھے, اور ضمیر کالو میں کثیرین کے لیے ہے جو اس سے پیچھے رہنے والے تھے, اور کیوں قول کیا یہ ادھر کرتے ہوئے تخلف میں, اور تقدیلا للقلیل قلیل کو بھی یار و مددگار چھوڑنے میں ادھر کیا, وکانوں تقابلوا گویا گیا آپس میں انہوں نے تبادلہ کیا کلام کا اس حال میں کہ دریا ان کے درمیان تھا, تو کیا کہا انہوں نے قلیلین نے کہ کم میں پیادن قلیلتن کیا نہیں, لشکر کلیلہ جو غالب آ گئے کسیم پر اللہ کے حکم سے اور طاقت دینے سے، اور کم استفاد کے لیے بھی ہوتا ہے، خبر کے لیے بھی ہوتا ہے کہ کم استفاد لیا ہو تو کبھی واحد منصوب ہونی چاہیے، تو اگر خبر لیا ہو تو مجرور ہوگی، بدمیاں دیا جائیے آگے. اصل تو یہی ہے کہ کم خبریہ ہے، مطلب کیا ہے، بتیری دفعہ اس طرح ہوا کہ تھوڑے لشکر کسی پر غالب آ گئے اللہ کی توفیق سے، اگر خبریہ ہو پھر میں نیا بن جائے گا. استفاد کے لیے ہو تو کیا تھوڑے لشکر کسی پر غالب نہیں آتے ہیں، پھر یہ استفاد اقراری تقریری بن جائے گا. یعنی مانو نا کہ تھوڑے لشکر جو ہیں وہ غالب آتے رہتے ہیں، تو اس صورت میں فائدہ ہو جائے گا. پھر نیا لفظ ہے، اس کی تاکید کرتے ہیں کہ لوگوں کا ایک فرقہ گروہ جماعت اس معنی میں ہے. ماخذ اشتقاق اس کا کیا ہے، یا تو فاؤ تو یہ ہے محمود العین ہو گیا اور ناقص راوی ہو گیا، فاؤ تو راس ہو جب سر پھاڑ دیا جائے اس کا، یا فا آگے فی ہو پایا رجوع کرنا، اس صورت میں یہ کیا ہوا، اجوف راوی ہو جائے گا، محمود اللہ ہو جائے گا. تو اگر پہلی صورت ہو فاؤ تو اس صورت میں فیا یہ بدن کیا بن جائے گا، فیعتن والا این کلمہ جائے وہ اس میں لام کلمہ معذوف ہو گیا، تو صورت میں فیعتن یہ رہ گیا بدن اس کا. اور اگر دوسرا ہو فا یفیو والا تو حمزہ لام کلمہ ہے نا، وہ تو پھر باقی ہے، فیعتن کا بدن ہو گیا، این کلمہ معذوف ہو گیا، فی اور لام کلمہ جائے وہ اس کا باقی رہ گیا. پہلی صورت میں وزن کیا رہ گیا، لام کلمہ معذوف ہو گیا، فیا تو یہ ہو گیا، فی عین باقی ہے، لام کلمہ معذوف ہو گیا. دوسری صورت میں اگر فا یا فی ہو تو پھر فیلا تو یہ وزن ہو گیا، عین کلمہ معذوف ہو گیا، فی اور لام کلمہ جب باقی رہ گیا. واللہ والصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صابرین تو مقام ہی ہے اور اللہ تو مقام سے پاک ہے، تو میت کیسے ثابت ہوگی، تو بتلایا نصرت اور ثواب دینے کے لحاظ سے. اسی طرح اللہ ہر ایک کے ساتھ ہے، وہ معاکم، جہاں بھی ہو تو اللہ تمہارے ساتھ ہے. اگر صابرین کی تخصیص جو ہے وہ کیا ہوگی اس میں، تو جواب کیا ہے کہ علم قدرت کے لحاظ سے ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن ناصر مددگار ہر ایک کا نہیں ہے نا، ناصر مددگار صرف صابرین متقین محسنین ہے ان کا ہوتا ہے، اس لیے یہاں میں یہ خاصہ مراد ہوگی نصرت اور ثواب دینے.